ofertom. Partnerem pikników Lata z Radiem jest Emitel, integrator infrastruktury dla inteligentnych miast. Żegnamy reklamy. Szósta po południu. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Czas na najważniejsze informacje w serwisie. Monika Mazur-Chrzan. Możliwy europejski nakaz aresztowania wobec byłego prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Szansa na rządową pomoc dla zalanego po burzy Zamościa. Pierwsza prezenterka radiowa stworzona przez sztuczną inteligencję zadebiutuje w Belgii. Prokuratura nie wyklucza wystawienia europejskiego nakazu aresztowania wobec Michała K., były prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Ma być też poszukiwany listem gończym. Sprawa ma związek ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w agencji. Prokurator chce postawić Michałowi K. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenia uprawnień. Jednak nie jest to możliwe z powodu nieznanego miejsca jego pobytu. Z tego powodu prokurator zwrócił się do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt, a rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak nie wyklucza, że sprawa nabierze międzynarodowego wymiaru. Jeżeli jest poza Polską, no to sam list gończy na terenie kraju jest niewystarczający. Trzeba będzie rozważyć inne środki, czyli na przykład poszukiwanie przez europejski nakaz aresztowania. Prokurator Nowak zapewnia, że zastosowane środki są w pełni uzasadnione. To były kroki konieczne, żeby zapewnić prawidłowy tok tego postępowania. Jednocześnie sąd odrzucił wniosek o tymczasowy areszt dla drugiego z podejrzanych w sprawie, Pawła Esz, twórcy jednej z firm odzieżowych współpracujących z RARS. Witold Banach, Polskie Radio. Są szanse na rządową pomoc dla poszkodowanego przez gwałtowne burze Zamościa. Straty z powodu nawałnicy, jaka przeszła przez miasto 2 dni temu, oszacowano wstępnie na prawie 3 miliony złotych. Czekamy na wnioski pomocowe ze strony miasta, mówi odwiedzająca Zamość po nawałnicach wiceministra edukacji Joanna Mucha. Już sprawdzałam dokumenty, czy będę w stanie pomóc w tej sytuacji. Wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli taką szansę, żeby tutaj miasto Zamość przynieść jakąś ulgę w tej konkretnej sytuacji. MSWiA też mówi, że są takie możliwości, są takie szanse, żebyśmy udzielili jako rząd pomocy dla miasta Zamość. Według najnowszych raportów woda wdarła się i zniszczyła 12 placówek oświatowych w mieście. Rok szkolny nie rozpocznie się w jednym z przedszkoli. Dzieci przeniesiono do innego budynku. Na początku września będzie gotowy projekt przebudowy ulicy Woronicza w okolicach skrzyżowania ze Spartańską w Warszawie. To właśnie tam w zeszłym tygodniu doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły 2 osoby, a kilka innych zostało rannych. Ulica Woronicza ma po 2 pasy ruchu w każdą stronę. Ich pokonanie zajmuje pieszemu ponad 10 sekund. Bez sygnalizacji świetlnej jest to bardzo niebezpieczne. Rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski powiedział, że zastosowane zostaną rozwiązania, które poprawią bezpieczeństwo. Po pierwsze sygnalizowanie całego tego skrzyżowania, zwężenie jezdni w tamtym miejscu. Były policjant i ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego Marek Konkolewski zwraca uwagę, że ulica została źle zaprojektowana, czego efektem jest niskie bezpieczeństwo pieszych. Podkreślił, że drogowcy mają narzędzia, by ograniczyć prędkość samochodów. Pasowanie toru jazdy, zwężenie jezdni, stosowanie różnego rodzaju progów zwalniających. Sprawca wypadku, w którym zginęły 2 osoby, przebywa w areszcie. Usłyszał zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, za co grozi mu do 8 lat więzienia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Ponad 1000 uczestników i około 500 prelegentów. W Olsztynie godzinę temu rozpoczął się kampus Polska Przyszłości. To inicjatywa prezydenta Warszawy i wiceprzewodniczącego PO Rafała Trzaskowskiego. Jak przekonuje, kampus daje pole do dyskusji z młodymi ludźmi na ważne tematy. Udaje nam się zbierać tutaj ekspertów od wszystkich dziedzin, które są istotne dla przyszłości Polski. Udaje nam się tutaj przeprowadzić dialog ze wszystkimi liderami demokratycznych partii w Polsce. Dziś o 20:00 z uczestnikami spotka się premier Donald Tusk. W belgijskim radiu muzycznym pojawi się prezenterka wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Pracę rozpocznie w przyszłym tygodniu. Stacja Nostalgie informuje, że jest pierwszą w Europie, która zdecydowała się na taki krok. Prezenterka, twór sztucznej inteligencji, będzie miała głos starszej kobiety, a w audycji będzie pojawiać się wieczorami między 19 a 20. Przedstawiciele stacji poinformowali, że nagrano głosy 2 starszych pań i zmiksowano je z głosami z bazy danych. Powstała nowa, tak zwana prezenterka. Radio Nostalgia argumentuje, że idzie z duchem czasu i próbuje w ten sposób dostosować się do rewolucji technologicznej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Och, żeby Państwo słyszeli nasze dyskusje w trakcie relacji z Europy. Dlaczego starsza? Dlaczego? Ja zwracam uwagę na dwa słowa. Pracę, mówimy o sztucznej inteligencji, i zdecydowała, to też brałbym w duży cudzysłów. Sport. Prawdziwy człowiek. Krzysztof Łoniewski. Starszy. Już kopią w Łodzi piłkarze Widzewa i Radomiaka w pierwszym meczu 6. kolejki w Pekao Ekstraklasie. Po 5 minutach na razie bezbramkowy remis. O 20:30 Lechia w Gdańsku zagra z Rakowem Częstochowa. Tak to spotkanie zapowiada trener gospodarzy Szymon Grabowski. Zdajemy sobie sprawę, przed jakim trudnym zadaniem stajemy, bo przyjeżdża do nas jeden z faworytów ligi, przyjeżdża Raków Częstochowa, który na pewno będzie miał bardzo jasne zadanie, po prostu wygrać, ale my podchodzimy z takim samym nastawieniem. Zdajemy sobie sprawę, że tej pracy przed nami jest w dalszym ciągu masa, ale z każdym mikrocyklem czy z każdym dniem myślę, że wygląda to coraz lepiej. Przypominamy, mecz w Gdańsku o 20:30, tak jak w Warszawie, starcie dwóch przedwojennych uznanek marek Polonii i Warty Poznań, ale to na zapleczu PKO Ekstraklasy. Na futbolowych salonach dość zaskakujący powrót na Etihad Ilkaya Gündogana. Pomocnik reprezentacji Niemiec przez ostatni rok występował w Barcelonie i wydawało się, że ten transfer powrotny do Manchesteru City nie wchodzi w rachubę. Tymczasem Pep Guardiola zagiął na niego parol i widzi go w roli wzmocnienia w nowym sezonie Premier League i Ligi Mistrzów. Ciekawe. Teraz dobre wiadomości z Wiednia. Nasze koszykarki w odmianie 3-3 od wygranej rozpoczęły Mistrzostwa Europy. 17-9 pokonały Rumunki i już zapewniły sobie awans do ćwierćfinału. Dziś wieczorem rozegrają drugie spotkanie grupowe z Niemkami. Kończymy wspinaczką sportową. Wszyscy pamiętamy, że po złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu pobiegła niedawno Aleksandra Mirosław. Wreszcie, jak sama mówi, zacumowała w rodzinnym Lublinie. Te dwa tygodnie po igrzyskach były bardzo intensywne, bo gdzieś tam różnego rodzaju spotkania, zobowiązania, jakby dużo się działo. Ten taki czas na odpoczynek właśnie teraz przychodzi, gdzie ja zjechałam dopiero tak naprawdę po zdobyciu tego medalu tutaj do Lublina i nawet trochę pomieszkam w domu przez kilkanaście dni, co jest dużym też sukcesem. Gratulujemy. Wypowiedź jedynej polskiej złotej medalistki z igrzysk w Paryżu kończy serwis. Kolejny sportowy na naszej antenie po 21:00. Nie chcę słuchaczy zawodzić, bo może nikt oficjalnie o tym nie powiedział, ale są takie rozgłośnie w Polsce, może nie ogólnopolskie, gdzie sztuczna inteligencja robi różne rzeczy. Nie chcę martwić Krzysztofa, ale zabierają się głównie za sport i zabierają się też za pogodę, więc łapię ją i przeczytam póki mogę. Uwaga, uwaga. Tempus fugit. Jeśli chodzi o nią, to wracają upały takie do... No, chyba się nie pomylił nikt piszący 34 stopni Celsjusza. Jutro tak może być na północy, co nie oznacza, że nad samym morzem, bo tam wpływ Bałtyku będzie sprawiał, że temperatura maksymalnie 26 stopni. W górach też 29-28. Wiatru raczej nie powinno być. Bezchmurne niebo, ale albo niewielkie chmury. Natomiast z ostrzeżeń właściwie widzę jedno dla dzisiejszej podróży po wysokich górach, jeśli ktoś tam jeszcze jest, bo porywy wiatru mogą być do 60 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. The Game of Love. Santana się szykuje. Ja eksperymentuję ze sztuczną inteligencją od roku. Szczerze przyznam, w jednym z programów bawimy się i wykorzystujemy mój głos, ale ona musi się jeszcze naprawdę, naprawdę sporo nauczyć. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Myślałem, czy urwać tę gitarę Santani, ale kto byś miał? Nie no, szkoda byłoby. Dziękuję. Dobrze. Taki mój komentarz w sprawie usypiania dzieci wieczorem. Miałem takie dwa patenty, jak moja córeczka była mała. Mogę zapytać, kiedy to było? No, lata siąte. Okej. Okay. Paweł i Gaweł. I drugie to było Małpa w kąpieli. A, okej. Okay. Ja to recytowałem i tam już po wygaszeniu świateł. No i myślę sobie, no chyba śpi wreszcie draństwo. Wycofowałem się chłopno z pokoju i słyszę nagle, tatuś jeszcze raz. Dzisiaj to by człowiek nagrał tatusia i puszczał z playbacku, prawda? Natomiast tatusiu, no to fajne czasy. Ja jestem na tym etapie, że wciąż to żyje i trwa. Córka wprawdzie starsza, ale z Kubą bawimy się w ten sposób. Ostatnio złapałem się na tym, że już nie chciałem czytać niczego, bo chciałem zgasić światło i mówię, wiesz, coś ci opowiem. No i wymyślam jakąś tam bajkę, lecę. I złapałem się na tym, że słyszę, co było dalej. A ja po drodze zdążyłem zasnąć, więc tego nie życzę nikomu. No tak, ale to powtórka. Tatuś jeszcze raz, to jest powalające. A już powinna. Ale zobacz, to znaczy, szanowny słuchaczu, że dobrze ci szło. No, wyraźnie miałem niezłą dykcję. No, bo i zostało. Bardzo za to dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Przy okazji ja się złapałem na tym, że ze dwa razy dzisiaj do słuchaczy powiedziałem na ty, a nasza szefowa Agnieszka i słusznie jest na to wyczulona. Swoją drogą miałem przyjemność rozmawiać z Agą przed spotkaniem dzisiaj z wami, słuchaczami, i słyszymy, że... No zakładam, że liczby nie kłamią, ale że fajnie wracacie do popołudniowej audycji, zapraszam do trójki i to cieszę bardzo, bo to znaczy, że tak jak zresztą dzisiaj przewidział Józef, to ma sens, jak się okazuje. O czym chcielibyśmy jeszcze dzisiaj przed 19 opowiedzieć, między innymi o czymś, co wydaje się naturalne, ale to jest osiągnięcie kosmiczne w czasach, kiedy próbujemy tam dotrzeć także jako Polska. Okazuje się, że zdarzyło się tak na niektórych budowach w Warszawie, że takie skrzynki, które z sygnalizacją świetlną sterują, zwykle szpeciły skrzyżowanie, a teraz można je schować pod ziemię i to się dzieje. Plac na Rozdrożu, duży ruch, kończy się przebudowa tego placu na Rozdrożu. To ma być nowoczesne skrzyżowanie z ciekawym rozwiązaniem sterowania ruchem. No to jest bardzo nietypowe miejsce w Warszawie, bo z jednej strony nazywam go placem, a tak naprawdę on jest wiaduktem nad taką dosyć szybką trasą. Jakub Dybalski, rzecznik prasowy Zarząd Dróg Miejskich Warszawa. Ale jedną z ciekawszych rzeczy jest właśnie to, że wszelkie elementy związane ze sterowaniem sygnalizacją świetlną na placu na Rozdrożu jest jej sporo, tym bardziej, że nowe przejścia dla pieszych się pojawiły. Zostały schowane pod ziemię, one są w takich specjalnych wysuwanych skrzynkach. Zwykle takie skrzynki stały na skrzyżowaniach, można było się z nimi zderzyć, albo rowerzyści mogli na nie wpaść. Dziś ten problem znika. One są lokowane w pobliżu sygnalizacji. No, siłą rzeczy muszą tam być. Zawsze staraliśmy się lokować jakoś w takich miejscach, żeby one przeszkadzały jak najmniej, ale czasami po prostu niezależnie od tego, gdzie się postawi, to komuś one będą przeszkadzały. Tutaj na pewno jest też komunikacyjnie lepiej. Nikt w to nie wejdzie, nikt się nie potknie, nikt na to nie wejdzie. No i tego nie widać, tak? To jest schowane, nie widać. Nie burzy jakiejś takiej wizualizacji przestrzennej. Chyba zdecydowanie lepsze, jak jest wtopione w ziemię. Koszty utrzymania te są mniejsze. Tak? Ponieważ nie trzeba tego co po chwilę odnawiać, stawiać nowego, jeżeli zostanie uszkodzone i tak dalej. Tak? No ale montaż jest dużo droższy. Jednorazowo, a później w dalszym czasie, jak się użytkuje, na pewno wychodzi taniej. Nasza firma opracowała w pełni projekt całego urządzenia jako szafy teletechnicznej chowanej w całości pod ziemię, odpornej na zalanie. Michał Kur, prezes spółki Trafik Polska. Jeżeli chodzi o producentów rynku polskiego, jest to rozwiązanie pierwsze na rynku. Jesteśmy autorem całego rozwiązania, włączając to również oprogramowanie sterujące. W ostatnich latach ta sygnalizacja w mieście, ona się robi po prostu coraz bardziej nowoczesna. To już nie jest urządzenie, które mówi, no tutaj zielone, a tutaj czerwone. To są też urządzenia związane z detekcją samochodów, z detekcją pieszych. Różne inne systemy, na przykład pomiarowe, związane z sygnalizacją. Sama sygnalizacja robi się coraz bardziej skomplikowana, bo i do sygnalizacji świetlnej dochodzi sygnalizacja dźwiękowa. Więc te skrzynki z czasem trochę puchły, bo coraz więcej tych elektronicznych podzespołów trzeba było tam lokować. Z punktu widzenia funkcjonalnego sterownik sygnalizacji świetlnej jest zarówno schowany do ziemi, jak i w standardowym rozwiązaniu stojący, montowany w szafie naziemnej. Jest fizycznie tym samym urządzeniem. Różnica jest tylko i wyłącznie na funkcjonalności polegającej na pełnym schowaniu pod powierzchnią ziemi, gruntu czy też chodnika całego urządzenia, tak aby on nie zajmował żadnego miejsca z punktu widzenia użytkowania przestrzeni publicznej. Wszystkie nowoczesne rozwiązania są dobre. Coraz więcej ma pan pierdów w infrastrukturze i takie skrzynki myślę, że mogą trafić pod ziemię. Niech to trwa latami, ale docelowo za 20 lat nie będzie pan oglądał takich skrzynek. Takich zewnętrznych, pomalowanych, pobrudzonych? Pobrudzonych. To już kwestia jest kultury. Proszę pana, to jest typowa skrzynka taka elektryczna do tak zwanych przyłączy lub tablic licznikowych. No ja przypadkowo jestem branżystą. To jest tworzywa sztucznego. Widzi pan, jak to wygląda, jak to jest brudne, jak to jest porośnięte mchem, takim dziadostwem. No przecież to trzeba usuwać. Zaczęliśmy myśleć nad tym, żeby tego rodzaju urządzenia po prostu schować pod ziemię. To nie jest takie łatwe. Poza tym, że to jest oczywiście droższe niż takie normalne postawienie skrzynki z sygnalizatorami, to przede wszystkim istotne jest zabezpieczenie tego przed wilgocią. To musi być absolutnie wodoodporne, dlatego że jeżeli tam gdzieś się dostanie woda, no to od razu mamy spięcie i światła robią się czarne. Natomiast teraz już technologia pozwala na wsadzenie go do takiego specjalnego dzwonu wodoodpornego, który po prostu jest wolny od tego rodzaju zagrożeń. No i taką technologię zastosowaliśmy na placu na Rozdrożu. Podobnie będzie na przykład przy ulicy Świętokrzyskiej, przy skrzyżowaniu z Mazowiecką, gdzie teraz właśnie kończymy przebudowę tego miejsca. Na ulicy Głębockiej, gdzie powstaje buspas. W kilku kolejnych miejscach, w których już prowadzimy pracę, podobnie będzie. To tak jak każda skrzynka, która jest na drodze młodzieży, to różnie to bywa. A jak jest jednak w ziemi, to tego nie widać. Jest zdecydowanie lepiej. Nie zajmuje miejsca, nie można się nie uderzyć, wygodniej przechodzić. Bardziej estetycznie? Tak mi się wydaje, że też dużo lepiej się to wkomponowuje tutaj w całą infrastrukturę warszawską, więc bardzo ładnie to wygląda. Nie ma wystających elementów, wszystko pod ziemią? Tak, tak, dokładnie. Uważam, że warto wprowadzać takie rozwiązania, bo też musimy tutaj iść z duchem czasu i żeby to wszystko nowocześniej wyglądało, więc uważam, że bardzo dobry krok. Jak zapowiada Zarząd Dróg Miejskich, takich rozwiązań będzie w Warszawie coraz więcej. Jacek Frenzel. Oby było rzeczywiście. Wydaje się proste, banalne, zwyczajne, estetyczne. To ostatnie słowo niech zagości częściej w miastach. Powoli zbieram się. Jeszcze jeden schodek i ułożymy dzień jak chcesz. Kilka ciemnych chmur to żaden problem. Łzy nie kapią już jak deszcz. Życie zmienia kurs. Znajdziemy drogę. Słońce wyjdzie znów. Już wiem. Lato na Grochowie. Oddycham trochę lżej. Czas goni, a nie gonię. Przy tobie się zatrzymać chcę. I byle gdzie, o byle gdzie, byle z tobą. Dokądkolwiek. Kilka zdjęć, których nie zobaczy nikt. Nie zobaczy nikt. Kilka ciemnych chmur to żaden. Dziękuję za wszystkie podpowiedzi, jak to jest dzisiaj z czytaniem bajek dzieciom, jak reagują, co czytacie, szanowni słuchacze, jak to działa, co nie oznacza, że jeszcze nie możemy o tym porozmawiać do godziny 19. Teraz chcielibyśmy zabrać was do Muzeum Literatury, tam premiera bajki edukacyjnej Siła Rozumu, a potem bajkoterapia. Młody dzik zwany Mortką próbował podnieść ciężar, który leżał na jego włochatej klacie. Zwierzak walczył ze wszystkich sił. Siła Rozumu to bajka, która zachęca do eksperymentowania. Katarzyna Nawrocka, Fundacja Zaczytanie.org. To bajka, która oswaja odrobinę nauki ścisłe, które mogą przerażać niektórych naszych najmłodszych, a przede wszystkim oswaja lęk przed popełnianiem błędów i pokazuje, że te błędy to jest normalna część naszego życia. Chodzi nam o to, żeby dzieci zrozumiały, że chemia, fizyka, fizyka czy matematyka nie są abstrakcyjne, wręcz przeciwnie, mogą przydawać się w życiu codziennym, a nawet je ułatwiać. Daria Kuźnik-Henkel, kierownik do spraw komunikacji. Od 8 lat w ramach programu Świat Młodych Badaczy zachęcamy dzieci do tego, aby właśnie zarażały się pasją do nauk ścisłych, w ogóle zainteresowały się tym tematem. Robimy to zawsze pod okiem edukatora, który pozwala dzieciom eksperymentować, przeprowadzać proste eksperymenty w klasach. Dzieci mogą wtedy zadawać pytania, uczą się samodzielnego w ogóle myślenia i dla nas jest to super ważne, żeby też ta bajka spełniała ten sam cel, bo ona jest o tym samym. Ma właśnie pokazać dzieciakom, hej, masz te umiejętności i możesz rzeczywiście zdobywać świat i odkrywaj te zjawiska, które cię otaczają. Bajka jest czymś bardzo uniwersalnym i w ogóle opowieść towarzyszy nam od dziesiątków tysięcy lat. Bogusz Janiszewski, autor. Moja rola polega na tym, żeby w pewną strukturę, w pewien pomysł na bajkę wpleść treści, które są praktyczne, potrzebne, użyteczne. Trzeba stworzyć jakąś sytuację problemową, konfliktową. To jest punkt wyjścia praktycznie każdej opowieści. Tutaj też zależało mi na tym, żeby uwypuklić rolę płci żeńskiej, dziewczyn, więc to wiewiórka jest tutaj główną bohaterką naszej opowieści. No a potem trzeba poszukać rozwiązania tej sytuacji konfliktowej w taki sposób, żeby przy okazji przemycić trochę istotnych informacji. Jest to też bajka o tyle wyjątkowa, że wszyscy możemy ją pobrać ze strony internetowej za darmo www.siłarozumu.zaczytanie.org i każde pobranie tej bajki to taka wirtualna złotówka do naszej zaczytanej skarbonki, a dzięki zebranej kwocie będziemy mogli otworzyć bibliotekę. Każde pobranie to złotówka, a potrzebujemy aż 10 tysięcy takich pobrań, żeby otworzyć nową, pełną książek bibliotekę dla dzieciaków w Samborowicach. Jestem przekonana, że może to być początkiem nowych pasji, inspiracji, ale potrzebujemy Was, więc pobierajcie proszę. Otwórzmy przed dziećmi kolejne drzwi do świata marzeń i nauki w Samborowicach. Naprężył się, otworzył pysk, a oczy zrobiły mu się wielkie, jakby za chwilę miały wypaść z orbit. Sztanga podniosła się o centymetr, po czym z brzdękiem opadła na ziemię. Właśnie tego nam zabrakło w dyskusji o tym, jak czytamy dzieciom. Czy wchodzić w rolę aktora, czy po prostu nie aktorzyć? California Sober, Post Malone w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Money, now she's

po tyle samo. Mówiła redaktorka naczelna portalu Green News Justyna Piszczatowska. W sprzedaży są już dostępne urządzenia, które kontrolują cenę prądu i włączają wybrany sprzęt właśnie w takim momencie. Ale takie rozwiązania dopiero raczkują, na pewno będą coraz popularniejsze. Niestety ci, którzy chcieliby wejść w cenę dynamiczną, muszą po stronie minusów zapisać jeszcze jedną rzecz. Zawarcie umowy z ceną dynamiczną oznacza rezygnację z ochrony w postaci ceny maksymalnej w wysokości 500 zł za megawattogodzinę netto, która przysługuje gospodarstwom domowym do końca tego roku. I jeszcze jedna ważna kwestia. Żeby móc korzystać z ceny dynamicznej energii, musimy mieć założony licznik z możliwością zdalnego odczytu. Wymiana starych liczników na te tak zwane inteligentne ma zająć jeszcze 6 lat. W tym tygodniu na stacjach paliw znowu zobaczyliśmy niższe ceny. Benzyny poszły w dół średnio 5 groszy. Niestety lekko nie mają tankujący autogaz, bo ci dla odmiany znowu zobaczyli zwyżki. A co czeka nas w kolejnym tygodniu? O tym dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z ePetrol. Spodziewamy się spadków zarówno dla benzyny, jak i dla diesla. Mniej więcej między 6,20 a 6,30, tak zaokrąglając, znajdą się nam ceny na większości stacji, a więc to jest zmiana o jakieś 4-5 groszy, jeśli chodzi o tą średnią ogólnopolską. W przypadku autogazu natomiast niestety tendencja odwrotna, związana z sytuacją na rynku hurtowym tego paliwa. Tutaj możliwość pewnej zwyżki się nam rysuje. Ceny znajdą się w przedziale między 2,79 a 2,85 za litr. Niestety przed nami też ostatni tydzień wakacyjnych promocji na wielu stacjach, a jeżeli chodzi o rynki światowe, to ropa naftowa w tym tygodniu zanurkowała, teraz nieco odrabia straty, no ale ta notowana w Londynie cały czas jest poniżej $80 za baryłkę. A teraz jeszcze na koniec wspomniany po 16:00 Time Has Come. Jerome Powell, szef Fedu, czyli odpowiednika naszego banku centralnego, już oficjalnie zapowiedział obniżki stóp procentowych. Jak dokładnie rozłoży się kalendarz tych obniżek, tego jeszcze nie wiemy, ale najpewniej pierwsza czeka nas we wrześniu. Nas, bo obniżka stóp od razu osłabiła dolara, który w ostatnich dniach i tak ledwo zipał. Teraz kosztuje 3,82, za funta płacimy 5 zł i 3 grosze, za euro 4,26, za franka 4,49, a WIG20 na koniec sesji ledwo wychynął nad kreskę dokładnie o 0,05%. Ładne stare słowo wychynął. Jeśli chodzi o słońce, to ono, a właśnie skoro wychynął, to znaczy, że ono wschodzi, to kiedy się cofa, to jak będzie? Zachodzi to najprostsza możliwość, ale jakaś bardziej wyrafinowana by się przydała. Słuchacze pomogą pewnie za chwilę. Bardzo Ci dziękuję za te wszystkie informacje, Marcin Jegiełowicz. Rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych wystarczy, że szef Fedu coś powie przed weekendem i wszyscy zaczynają sprawdzać swoje kursy i swoje portfele. Co do pogody, to łapmy ten weekend, bo będzie bardzo słonecznie, chmur naprawdę niewiele, słońca dużo i to się przełoży na temperatury, bo 28 to będzie minimum 34 gdzie niegdzie także, no chyba, że będą Państwo nad Bałtykiem, to tam 26. Bo będzie można zmarznąć. Wiatr powinien być słaby, chyba że dzisiaj jeszcze będziecie w okolicach gór, albo jesteście, szanowni słuchacze, to tam jak porwie, to 60 na godzinę. Dawno niesłyszana przynajmniej przeze mnie. Szade pojawi się teraz w programie trzecim Polskiego Radia. Polecamy się serdecznie. Co najmniej do godziny 19. Po 19 lista przebojów pojawi się Piotr Metz. Czy my jako słuchacze możemy wykorzystać te pół godziny i zadzwonić do studia? No pewnie. 22 i 7 trójek. Tylko tematu nie znam, ale zakładam, że możecie śmiało coś swojego podrzucić. Smooth operator. to us is a smooth operator. Prawda, że ładnie brzmi. Bardzo dziękujemy za wszystkie dobre słowa i o tematach dzisiejszej audycji, o muzyce także. No i serdecznie się polecamy. Do 19 zostało 20 minut. Europejska Noc Literatury jutro we Wrocławiu startuje, a Trójka myśli sobie fajne wydarzenie. Chcemy patronat. To już 13. edycja wydarzenia, które zainicjowano we Wrocławiu w ramach Europejskiej Stolicy Kultury, mówi Dominika Kawalerowicz z Wrocławskiego Instytutu Kultury. Po 2016 roku wskoczyliśmy w ideę kuratorów i kuratorek. Bardzo nam zależało, żeby osoby, które są kojarzone z promocją czytelnictwa, proponowały książki w tematach, które wydają się dla nich ważne. I tak zaczynaliśmy od Michała Nogasia, kuratorowała dla nas Justyna Sobolewska, czy Anna Dziewit-Meller. Kogo w tym roku będziemy mogli usłyszeć? Kto będzie czytał? W tym roku, jak zawsze, parytet męsko-damski, 5 kobiet, 5 mężczyzn i jeszcze bardzo mocno zwracamy uwagę na to, żeby głosy były też zróżnicowane wiekowo. No i jeszcze mamy wątki wrocławskie, bo i Helena Sujecka, Ewa Skibińska, Cezary Studniak, a przyjadą do Wrocławia Andrzej Mastalerz, Janusz Zadura, Dawid Dziarkowski, Maria Peszek, to myślę, że na jej czytanie bardzo wszyscy czekają, no i Karolina Czarnecka, która przecież podbiła Wrocław absolutnie kiedyś podczas przeglądu piosenki aktorskiej. Kuratorem wydarzenia jest w tym roku pisarz Łukasz Orbitowski. To jest naturalny sposób obcowania z literaturą, czytanie na głos. Przecież wcześniej w ogóle ludziom czytano. Większość ludzi, także obcujących z książką, była niepiśmienna. W związku z tym czytano im listy, wiersze. Literatura w ogóle wzięła się z oralności. Przecież Homer niczego nie napisał, tylko łaził i deklamował swoje wiersze. Czytania odbędą się na wrocławskim Szczepinie, osiedlu, na którym wielka płyta przeplata się z architekturą historyczną i nowymi obiektami, zapowiada Joanna Kołodziejska, organizatorka. Odkrywa się jakieś niecodzienne miejsca, trudno dostępne, na przykład na co dzień, tak jak w tym roku chociażby budynki Agencji Mienia Wojskowego przy ulicy Poznańskiej. No to jest miejsce, do którego nie można wejść sobie na co dzień. Zresztą też myślę, że nie każdy na co dzień bywa w Akademii Sztuk Teatralnych. Raczej to jest miejsce, do którego chadzają studenci. No a tym razem też podczas Europejskiej Nocy Literatury będziemy mogli to miejsce odwiedzić. Hasło 13. edycji brzmi Wojny Bogów. Tu mam na myśli heretyków, odszczepieńców, innowierców, okultystów, czarownice i inne osoby, inne ruchy lokujące się w opozycji do głównonurtowego życia. Chciałem, żeby te książki różniły się od siebie. Zostały wybrane według bardzo prostego klucza, żeby każdy z nich szturchał inny kawałek serca. Aż 5 książek poświęconych jest kobietom, które albo na przykład zostały posądzone o czary, niesprawiedliwie oczywiście, ktoś wskazał je palcem, tak jak wskazał kobiety z Wardu, o których pisze Kieran Millwood Hargrave w swojej książce, ale również kobiety posądzane o czary ze względu na to, że zupełnie inaczej myślały, albo myślały samodzielnie i chciały decydować o swoich losach w takich czasach, w których nie do końca to było możliwe, tak jak w przypadku Sydonii z przepięknej lektury autorstwa Elżbiety Herazińskiej. Też o kobietach, czarownicach, a w zasadzie bardziej feministkach właśnie, takich, które spoglądały zupełnie inaczej na rzeczywistość, pisze Mona Colette. Inna grupa książek, no to są klasyki. Golem Gustawa Meyrinka, Narrenturm naszego klasyka fantastyki, Andrzeja Sapkowskiego, Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk. Wrocławskie MPK będzie wozić czytelników za darmo. Tego dnia każda osoba, która będzie podróżowała tramwajem czy autobusem, komunikacją miejską we Wrocławiu i będzie posiadała książkę ze sobą, nie będzie musiała kupować biletu. Czytania będą się odbywać co pół godziny od 18 do 22.30. Wiem, że to zabrzmi źle, ale serce, głowa, wszystko mnie boli, jak słucham takich zaproszeń. Dlaczego? Człowiek sobie uświadamia, że jest tyle genialnych książek, których nie zdążę przeczytać. Już teraz po raz pierwszy mam 4 otwarte i próbuję nadążyć z czasem. I wciąż ta doba, mimo że trwa 25 godzin i ma 8 dni w tygodniu, jakoś nie daje rady. Chyba, że pani Kasiu, pani ma jakiś pomysł na to. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja nie o książkach, ja o muzyce chciałam, ale nie wiem, czy mogę. Nie, no pewnie. No, słuchacze decydują, o czym mogą. To ja się słucham. Super. Pan redaktor pozwolił mówić, o czym chcemy, dlatego ja bym chciała bardzo poprosić pana Staszka Sojkę. Próbowałam dodzwonić się w dzień jego urodzin do radia. Nie udało się, czy nie to teraz. I jeszcze chciałabym dodać, że kiedyś w latach 90. to moja siostra, moja przyjaciółka i ja byłyśmy tymi osobami, które ukradły panu Staszkowi ręcznik po koncercie w Teatrze Rosyjskim. To my, tak. Ale ten... Halo, policja, zgodnik, przepraszam bardzo, znalazłem te kobiety, które buchnęły Staszkowi Sojce ręcznik. Nie, my, ten czyn był popełniony w afekcie. A nie, to was rzeczywiście rozgrzesza. Poza tym się przedawniło. Tak jest, ale bardzo serdecznie pozdrawiam i nadal kochamy w trzy. Pana Staszka. Dziękujemy. Ściskamy mocno i do usłyszenia. Kwadrans został do godziny 19. Czy my zagramy dzisiaj Staszka Sojkę? No nie, ale innych muzycznych chwil nie braknie. Lola Young. W popołudniowej, piątkowej audycji zapraszamy do trójki. Dużo dobrej, nowej muzyki, także po 19 w naszej liście przebojów. A teraz cykl obywatelski. Staramy się w trójce śmigać po kraju i szukać takich inicjatyw, takich pomysłów, takich projektów, które może nie są na co dzień nagłaśniane, ale robią naprawdę dużo dobrego. 23 rok. Warszawa. Rada Uchodźców i Uchodźczyń. Ta rada składa się z kilkunastu odważnych uchodźców i uchodźczyń, którzy pochodzą z różnych krajów, co naturalne. Od lat żyją tu w Polsce, posługują się językiem polskim i chcą służyć wsparciem i doświadczeniem swoim tym, którzy stają się uchodźcami. Będą opowiadali o tym, co robią, jak robią, komu pomagają Roza Makhmudowa i Milana Hadizowa. Cykl obywatelski. Według danych ZUS na koniec 2023 roku liczba zarejestrowanych w Polsce cudzoziemców wyniosła blisko 1 128 000 osób. Dużą część stanowią uchodźcy wojenni z Ukrainy, ale co najmniej kilkaset tysięcy to osoby uchodźcze z innych krajów mieszkające w Polsce od wielu lat. W 2023 roku w Warszawie powstała Rada Uchodźców i Uchodźczeń. Składa się z kilkunastu osób pochodzących z różnych krajów, które chcą pomagać i dzielić się swoim doświadczeniem. O problemach uchodźców i działaniach Rady opowiadają Roza Mahmudowa i Miłana Hadzizowa. Zadzwoniła do nas pracowniczka Stowarzyszenia Interwencji Prawnej i powiedziała, że mają taki fajny pomysł, żeby zebrać osób z doświadczeniem uchodźczym, zrobić taką radę, bo widziały, że my to robimy. Każda osoba, która już dawno jest tutaj w Polsce, wspieramy takich osób osobiście, czyli jeździmy, tłumaczymy, wypełniamy różne wnioski, walczymy, można tak powiedzieć, w urzędach, a tutaj można to zrobić tak oficjalnie. No i dlaczego nie, więc ja od razu się zgodziłam na to. Tak wszystko się zaczęło i jestem bardzo wdzięczna im za taki pomysł na wspieranie takich osób, które przeżyli to samo, co i my, tylko my już wiemy, przeszliśmy tą drogą i teraz możemy pomóc zrobić to innym. Z jakimi problemami spotykają się uchodźcy i imigranci, gdy przybywają do Polski? Czasami mieszkańcy Polski myślą, jeżeli oni uciekają, to oni muszą być ubrane brudno, nie mogą mieć normalnych telefonów albo jeździć samochodami, no, ale to tacy sami ludzie, którzy mieszkali u siebie, kiedy nie było wojny albo jakichś innych problemów. No i jakoś nagle im zdarzyło się tak, że musieli ucieknąć. Więc pierwsze powiem, że to język. Ludzie, którzy nie znają języka polskiego, to jest ciężko. Człowiek, który ucieka, on nie jest przygotowany do zamieszkania w innym kraju. To jest obcy kraj, w którym on musi jakoś adaptować się. Dobrze, że w Polsce można od razu mieć miejsce zamieszkania, to znaczy ośrodki dla cudzoziemców. I z tego zaczynając, trzeba przechodzić duże drogi. Po drugie jest długie rozpatrywanie tej procedury. Bo na przykład u mnie jest tak, że z 2016 roku jestem tutaj, a mój mąż nadal nie ma karty pobytu. Ja z dziećmi otrzymałam, a on jeszcze nie. Ponownie składanie tych wniosków, czekanie, to jest bardzo, bardzo trudno. To jest depresja, którą człowiek ma, tylko nie wie, że ona jest. Każdy chce pracować. Nikt nie chce siedzieć, czekać na to, że tam ktoś pomoże. Ale dziękuję, że Państwo pomagają na pierwsze te kroki, ale jak człowiek chce pracować, on może dostać pozwolenie tylko po 6 miesiącach. Jak dostaje pozwolenie do pracy, na przykład gdzieś zatrudnia się, to on potrzebuje otwarcia konta bankowego. Pisaliśmy w różne banki pisma, dlaczego odmawiają uchodźcom założenie konta. I dostaliśmy odpowiedź z każdego banku, jakie są zasady, co potrzebne jest, jakie dokumenty, więc nas już zaczęli traktować tak poważnie. No i wtedy już możemy, opierając się na to, wiedzieć, co robić dalej. Czuję się ten sukces, że jak znasz ustawy, to możesz coś zrobić, że możesz walczyć o tym. Dlatego właśnie, co my robimy w tej Radzie. Najważniejsze, że jest to jest przy stowarzyszeniu, przy prawnikach, prawda, że my jak osoby z doświadczeniem, oni ze strony prawniczej, możemy i my pomóc im i oni mogą pomóc nam. My będziemy znać prawo, co możemy zrobić, a oni będą widzieli, jakie są problemy. Oczywiście chcemy, żeby nasza Rada miała duże sukcesy, że tak oficjalnie to zrobić. No to nie jest tak łatwo, więc teraz szukamy granty na działanie, a później krok za krokiem myślę, że będzie dobrze, że dojdziemy do tego, żeby otworzyć oficjalną radę, żeby mieliśmy konsultacje, żeby ktoś przychodził do nas oficjalnie, no to trzymamy kciuki. I ja trzymam kciuki, bo w naszym coraz bardziej różnorodnym społeczeństwie wysłuchany powinien być każdy głos. Dłuższą wersję tej rozmowy znajdą Państwo na stronie i w podcastach Trójki. Dziękuję za uwagę. Wojciech Dorosz. Cykl powstaje we współpracy z Funduszem Obywatelskim imienia Ludwiki i Henryka Wójców. Nasi słuchacze, niektórzy dojeżdżali do Warszawy na męskie granie. Pogoda powinna sprzyjać. Przez weekend w ogóle też będzie fajnie, ale o tym potem. Teraz chcielibyśmy zagrać co nieco. Alcoholic till nobody noticed my new aesthetic.